آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت و شمعدانی ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد. باید برای روزنامه تسلیتی بفرستی. انسان پوک پر از اعتماد، نگاه کن که دندانهایش چگونه وقت جویدن سرود می خوانند و چشمهایش چگونه وقت خیره شدن می درند و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد، صبور، سنگین، سرگردان، در ساعت چهار، در لحظه ای که رشته های آبی رکایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده اند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را تکرار می کنند. سلام، سلام.